नाम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 15 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम बात बिंदु समझ लेनी और धारण कर लेनी है, सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है। परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए हैं। मैं कहते हैं वो मैं अपना तो आपका पकड़ा हुआ है, आपका स्वरूप वो ही है परमात्मा का ही। परमात्मा ही है, उसके सिवाय कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, वो न होना संभव नहीं। परमात्मा उसमें जो स्वरूप है वो दिखता, वो स्वरूप है और चेष्टा होती है, वो लीला है। वो लीला तरह तरह की होती है, भगवान की लीला है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। मैं तू यह वह ये कल्पना है, मैं तू यह वह कल्पना है। ये परमात्मा ही सच्चे है, ये तिलक जितनी रीत नहीं दूसरी चीज नहीं है, एक तिल जितनी चीज भी दूसरी नहीं है, भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, सब भगवान है। जैसे गेहूं की खेती में गेहूं ही गेहूं है, दिखने में घास दिखता है, ऐसे दिखने में दुनिया दिखती है। जैसे घास दिखता है बोले है गेहूं, ऐसे दुनिया दिखती बोले है परमात्मा। अपने मैंपन में अभिमान है, मैंपन का अभिमान करने से परमात्मा का अनुभव नहीं होता। अभिमान कर लेने मैं का अभिमान, अभिमान मैं है आश्री प्रवृत्ति, दूसरी को तो है परा प्रवृत्ति, अपरा अपरा अपरेयम अहंकार अपरा प्रवृत्ति। अपना प्रकृति को लेने से सब संसार दिखता है, अपना प्रकृति दिखती है। अपना प्रकृति है परमात्मा की, क्योंकि मेरा मेरी अपना प्रकृति है तो अपना तो परमात्मा की है, परंतु मैं का अभिमान पकड़ लेने से अपना प्रकृति है, मैं अपने का स्वरूप मान लिया, मैं हूं एक ऐसा, ये मान लेने से अपना प्रकृति दिखती है, संसार दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता संसार है। जैसे गेहूं की खेती का हरा हरा घास दिखता है, गेहूं का दाना नहीं दिखता, ऐसे ये संसार दिखता है, परमात्मा दिखते नहीं, परंतु परमात्मा ही है। गेहूं खेती की जाती है गेहूं के लिए, इस तरह से मनुष्य शरीर प्राप्त किया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परंतु परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, इसको संसार मान लिया तो संसार की प्राप्ति होगी, अगर सब परमात्मा मान ले तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, क्यों परमात्मा ही है। जैसे गंगा जी को साधारण नदी मान लिया, नदी नहीं गंगा जी है, इस शरीर मान वो संसार नहीं ये परमात्मा है, वो भावना मिट जाएगी, दुर्भावना संसार की दुर्भावना ये दुर्भावना छोड़ दे, परमात्मा है, अनेक रूप से परमात्मा है। जैसे घास रूप से गेहूं है, गेहूं रूप से नहीं दिखते, परंतु गेहूं से ही पैदा हुई खेती, मूल में गेहूं के दाने से ही खेती निकली है, ऐसे मूल में परमात्मा से ही शिक्षा निकला है, अपरा प्रकृति परमात्मा की, परा प्रकृति परमात्मा की, और परमात्मा तो अपरा प्रकृति तो परमात्मा की हुई, तो परमात्मा स्वरूप ही हुआ। गेहूं में से निकलने वाली खेती गेहूं तो हुआ, जानकार उसको गेहूं कहते हैं, तुम्हारे खेत में गेहूं अधिक अच्छे है, खेत गेहूं से भरा हुआ है, एक ही दाना नहीं दिखता, पर दाना बदती हो दाना से ही निकली हुई था, ये सबका सब घास दिखता है, ये गेहूं के दाने से ही निकला है, ऐसे संसार परमात्मा से ही निकला है, परमात्मा से ही निकला हुआ परमात्मा ही है, गेहूं से निकले हुए घास की तरह ये सब पत्ते और टल सब गेहूं ही है, और अंत में गेहूं ही आएंगे, तो अंत में संसार लय हो जाएगा, तो गेहूं ही परमात्मा ही रहेंगे, और परमात्मा ही पहले था, बीच में दिखता ऐसे, तो पहले ही गेहूं था और अंत में भी गेहूं ही रहेंगे, तो बीच में ही दिखने वाली घास है गेहूं, परमात्मा ही है, ऐसे परमात्मा को जाने तो उसको मान ले, फिर दिखने में ये दिखता है ऐसा, और दिखता हुआ भी है परमात्मा ही, और इनकी जो चीज है लीला ही। तो इसमें एक बड़ी विचित्र बात है, ज्ञान मार्ग में जावे तो जड़ता का त्याग किया जाता है, त्याग करने में त्याज्य वस्तु की भी सत्ता रहती है, ऐसा त्याग करना नहीं पड़ा, इसमें सत्ता नहीं रहती, साक्षात परमात्मा ही है, ये परमात्मा ही है, लीला करते ऐसी लीला होती है, पहले ही परमात्मा है पीछे ही परमात्मा है, तो बीच में कैसे आए, तो गेहूं की खेती में पहले गेहूं है पीछे में गेहूं ही आवेंगे, तो बीच में दिखता हुआ गेहूं ही है, दिखता साग पत्ती वो रंटर है पत्ता है दिखता है घास की तरह, तो ये घास नहीं तो घास काम है, ये पशुओं का काम आता है, पर खेती की जाती है केवल गेहूं के लिए ही खेती की जाती है, तो मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, पर परमात्मा की प्राप्ति तभी होती है जब इसमें देखते ही परमात्मा ही देखे, तो परमात्मा ही प्राप्त हो गए, अगर परमात्मा न देखे दुनिया देखे तो दुनिया की प्राप्ति होगी, जन्म और मरण ये प्राप्ति होगी, सीधी सरल बात है, ये परमात्मा है। क्यों से निकला हो साहब, जितना साग पत्ते दिख रही है, पत्ते दिखते है, डंठल दिखता है, घास दिखता है, परंतु दिखे बोले है गेहूं है। और अंत में गेहूं ही आएंगे, अंत में गेहूं ही आएंगे, खेती के अंत में संसार के अंत में परमात्मा ही रहेंगे। तो अंत में परमात्मा है, पहले भी परमात्मा है, बीच में दिखते हैं, बीच में है घास दिखता, घास परंतु घास नहीं है वो, वो परमात्मा दिखे हुई है, जो ही है परमात्मा ही है, दिखता हुआ संसार दिखता है। तो वो गेहूं के जो घास दिखता है गेहूं, वो गेहूं के दाने से ही निकला है, गेहूं का दाना ही पड़ा है उनमें से ही निकला है। घास दिखता है वो गेहूं के दाने में से ही निकला है, गेहूं का दाना ही है वो ऐसे लोग है, और मैं अंत में गेहूं ही आवेंगे, तो जो समय अंत में रहेंगे परमात्मा ही। अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता मान्यते, अहंकार से मोहित अंत करने वाला कर्ता बन जाता है, कर्ता बहुत संसार है, कर्ता और बहुत संसार है, कर्ता मान लेता है, अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता मान लेता है, कर्ता बहुत संसार हो जाता है परमात्मा साक्षात स्वयं परमात्मा ही है, परमात्मा ही ऐसा बना हुआ है, बना हुआ परमात्मा ही है। तो इसको परमात्मा ही मान ले तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, सीधा सरल रास्ता है, बहुत सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा सुनाए सत्ता बचेगा ही नहीं, ज्ञान मार्ग में सूक्ष्म अहंकार रहता है, और इसे भक्ति मार्ग में सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता, क्योंकि जो परमात्मा ही है और रहे क्या, और सत्ता है ही नहीं। ज्ञान मार्ग में जड़ चेतन दो कर दो विभाग होता है, तो जड़ भाग का त्याग करता है तो वो जड़ भाग की सत्ता रह जाती है, इसमें जड़ चेतन विभाग नहीं है, इसमें विभाग नहीं है, चले वो भी भगवान की लीला है, भगवान की लीला है, तो भगवान ही है वो, लीला स्वरूप में परमात्मा ही है, और स्वरूप से अंत में गेहूं हो जाए तो गेहूं है ही, और गेहूं नहीं दिखे तो गेहूं ही है, गेहूं नहीं दिखता तो गेहूं ही है, वो जड़ दिखता वो परमात्मा नहीं है। ज्ञान मार्ग में जड़ चीज परमात्मा नहीं है, सर्वखलिदं ब्रह्म है, चेतन ब्रह्म है, और जड़ जड़ के बीच में वो जड़ त्याज्य है, या वो जड़ है जो परमात्मा का स्वरूप है, त्याज्य नहीं है, ये परमात्मा का स्वरूप है, त्याज्य भी नहीं है, ग्राह्य भी नहीं है, त्याज्य भी नहीं है, ग्राह्य भी नहीं, किंतु खेती है, खेती है गेहूं के लिए ही, गेहूं की खेती गेहूं के लिए ही है, खेती थोड़ी खर्च तो थोड़ा होता है, और खेती होने से गेहूं बहुत पैदा हो जाता है, एक एक भूमि में कितने कितने गेहूं हो जाते हैं, एक गेहूं के दाने से कई उंगलियां निकलती है, भूमि में कितने गेहूं हो जाते हैं, तो गेहूं के लिए ही खेती है। ऐसे ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, इसका प्रयोजन परमात्मा की प्राप्ति ही है, इसका प्रयोजन दूसरा नहीं है। खेत सतना होता है, वो खेत अन्ना पैदा करने के लिए ही होता है, प्रयोजन दूसरा होता ही नहीं, एक ही प्रेरणा है योग समाधान प्राप्त हुई। इसमें परमात्मा की प्राप्त परमात्मा की भावना न करके घास ही कर रहे तो उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो गई। घास ही दिखेगा और समझेंगे घास दिखता है घास नहीं है, गेहूं का दाना ही इस रूप से हुआ है। गेहूं का दाना गेहूं के दाने में से ही निकला है, ये गेहूं के दाने में से ही निकला है और गेहूं ही अंत में निकलेगा तो गेहूं ही है। इस वास्ते खेती करने वाले जानकार उसको गेहूं ही कहते हैं। ऐसे ही परमात्मा तत्व को जानने वाले परमात्मा ही कहते, वे संसार नहीं कहते, परमात्मा ही है। इस रूप से है परमात्मा का रूप धारण करते हैं, अनेक रूप से वो ही है। जानने वाले ठीक जान जाते हैं, नहीं तो खेत रूप से देखने वाले केवल घास ही देखते, वो गेहूं को नहीं देखते, गेहूं देखते भी नहीं और गेहूं ही है। इसी तरह से ये सब परमात्मा ही है, दिखता संसार संसार दिखता। और मूल में क्या है, मूल में ये सब पैदा किससे हुआ है, परमात्मा से। एक वो हम श्याम एक ही मैं अनेक रूप से हो जाऊं, एक परमात्मा अनेक रूप से हो गए तो एक परमात्मा अनेक रूप में हुए तो अनेक रूप से परमात्मा ही तो हुए, परमात्मा ही है। इस वर्ष परमात्मा ही जाने इसको, ये परमात्मा ही है, ये परमात्मा रूप से हुए, परमात्मा रूप से संसार रूप से भोगी हो गया और परमात्मा रूप से खास परमात्मा है। इस रूप से भोग इच्छा नहीं रहेगी, संग्रह और भोग दो इच्छा है, ये दो इच्छा है तो परमात्मा से विमुख होने से है। रुपया इकट्ठा करना भोग भोगना ये परमात्मा को भूलने की बात है, परमात्मा को भूलने की बात है। ये भोगेश्वर प्रसन्नता नाम भोगेश्वरी है तो भोगेश्वरी दिखता है परमात्मा ही, ऐसे परमात्मा ही है ये भोगेश्वरी है। भोग बुद्धि कोई काम भोग बुद्धि से न करे, निर्वाह बुद्धि से करे, जिसे निर्वाह हो ऐसा भोग बुद्धि नहीं। भोग बुद्धि सुखी है तो भगवान फिर परमात्मा बुद्धि नहीं है। जहाँ भोग बुद्धि हुई और संसार बुद्धि हुई तो जन्म मरण हुआ, केवल यही बुद्धि बदलने से भोग बुद्धि बदलने से भोग और संग्रह संसार हुआ और भोग संग्रह नहीं परमात्मा है तो परमात्मा ही है। केवल केवल क्यों समझना है, समझदारी बात मान ले, अपने समझ में नहीं आवे जो समझना उसी बात मान ले। गेहूं की खेती समझ में नहीं आवे घास समझ में आवे तो खेती करने वालों को बात समझ ले, वे कहते हैं घास नहीं है गेहूं है, ठीक है तो ये बात मान ले। चाहे वो जानकार बात मान लो चाहे न मानो तुम्हारी मर्जी है, पर बात का बात जानकार है वो सब यही है, जो जानकार है उसी बात सही है, अनजान की बात सही थोड़ी होती है। वो जानता है कह देता है कि वो है ये, तो जानकार कहेगा सब जग ईश्वर रूप है भला बुरा नहीं कोई, सब जग ईश्वर रूप है भला बुरा नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसा ही फल हो। तो भावना से ही बोलो तो भावना नीचे क्यों करे, जैसे मन के लड्डू बनाओ तो खाने कम क्यों आए, तुम कौन सा खर्च होता है, तो तो भावना करो, भावना तो असली भावना करो, क्योंकि बनावटी भावना क्यों करे? संसार भाव है ना, बनावटी भावना है, भगवान है वह सही भावना है। भगवान इस रूप से प्रकट हुए हैं क्योंकि दाने में से ही वो खेत निकला है। खेत तो दिखता हरा हरा, वो क्योंकि दाने में से ही निकला है और आया दूसरे आया नहीं है। मूल में क्योंकि दाने में से ही वो निकला है। खेत हरा हरा दिखता है, घास दिखता है, वो दाने में से ही निकला है और इसे दाना ही निकलेगा, अंत में दाना ही निकलेगा। बीच में दिखता है तो ये संसार दिखता है, अंत में परमात्मा ही रहेंगे। शिष्य शिष्य हो ही रहेगा, परमात्मा ही रहेंगे। तो परमात्मा पहले थे, परमात्मा ही बीच में है, बीच में दिखता हो रहे पर है परमात्मा ही, परमात्मा ही है। इस वास्ते परमात्मा ही देखे, जानकार तो देखते, जानकार पूछना नहीं पड़ता, देखते ही देखना। खेती है ये बात, खेती है गेहूं की खेती है, जौ की खेती है, ये ज्वार की खेती है, ये मक्के की खेती है, जो देखता है साफ और वही अलग अलग खेती को देखते ही पहचान देते हैं। गेहूं खेती है, गेहूं की जौ की या फिर हमारी खेती होती है, बाजरे की जवान की बड़ी होती है, मक्के की पत्ती ज्यादा बड़ी होती है। ऐसे बाजरे से जवान की खेती में पत्ती बड़ी होती है, नहीं जाने उसे पता नहीं। ऐसे जौ की खेती में गेहूं खेती में फर्क पड़ता है, उम्र में भी फर्क होता है, उम्र उसका वो लंबा होता है बड़ा, गेहूं का छोटा होता है। पर है गेहूं की खेती वही जौ की खेती है, इस तरह से यह परमात्मा की खेती है। खेती रूप से परमात्मा है, ये है परमात्मा है, समझे ईश्वर रूप है। इस वास्ते भगवान के भक्त है प्यारे, इसको संसार ही माने, भगवान मान करके भगवान की बुद्धि से ही सबके साथ प्रेम करे तो परमात्मा ही प्राप्त होते हैं उसको। परमात्मा ही है, दिखने में संसार दिखता है, पर वो संसार को जानता ही नहीं, संसार है ही नहीं, है ही परमात्मा। इस बात से जानकार की बात मान ले, जानकार संत महात्मा कहते हैं वासुदेव सर्वम, यह गीता कहती है। बहु नाम जब नाम थे ज्ञानवान महाम प्रबद्ध थे, वासुदेव सर्वमति समात्मा सुदुर्लभ। वे कहते वासुदेव सर्वम, सब भगवान सब भगवान है, सर्वम वासुदेव सब वासुदेव है। ये जानकार कह रहे हैं, क्यों जानकार वे जानते हैं कि गेहूं के दाने में से ही निकला है, ये गेहूं के दाने में से ही निकला, सभी परमात्मा ही इस रूप से प्रकट हुए और हम परमात्मा के स्वरूप से रहेंगे। ये खेत में बीच में ये रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं, अंदर रहेंगे दाने तो गेहूं गेहूं ही रहेंगे। स्वास्थ्य प्रत्यक्ष गेहूं है, साक्षात गेहूं है, अनेक रूप से दिखते है गेहूं, दिखे वैसे है गेहूं, घास रूप से दिखते वो दिखता है। जानकार जो बिल्कुल गेहूं गिद्दी दी है, उनका संदेह नहीं होता, तुम्हारे खेत में गेहूं अच्छे है, बहुत अच्छा खेत हरा भरा है, सब भरा हुआ गेहूं गेहूं है, गेहूं गेहूं है। दूसरे बार तो निदान कर देते हैं, दूसरे पौधे कर देते हैं गेहूं गेहूं है, उसको जो दिया जाए स्पर्श हो जाता है। ऐसे प्रेम और श्रद्धा का जो दिया जाए, प्रेम से श्रद्धा से आदर से इनको गेहूं भगवान ने गेहूं गेहूं पैदा हो गए, गेहूं गेहूं हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, गेहूं गेहूं परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, फिर घास नहीं दिखेगा। गेहूं जब खेती में से गेहूं निकल जाएंगे लाटा करके गए तो गेहूं का ही और ढेर दिखे गेहूं का, ये उठ जाएगा सब गेहूं का, गेहूं ही है, गेहूं ही घास बना हुआ है, वो पशुओं का खाद्य होगा, गेहूं मनुष्यों का खाद्य होगा, जानदार है वो भी गेहूं का ही है, खाकला करे। ये सब परमात्मा ही है। गेहूं की खेती में कोई चीज गेहूं के सिवाय है ही नहीं। डंठल दिखता है, पत्ता दिखता है, खाकला दिखता है, वो भी गेहूं के गेहूं से ही निकला हुआ है, गेहूं में से ही निकला है, गेहूं का निकला हुआ गेहूं और इनमें से गेहूं ही निकलेगा, गेहूं से ही निकला है और इसमें से गेहूं ही निकलेंगे, क्यों चीज गेहूं है, तत्व वही है, ऐसे तत्व परमात्मा ही है, परमात्मा से ये एक बहुश्याम एक परमात्मा से बहुत सा हो गया, बहुत सा हो गया अंत में परमात्मा ही रहेंगे, ये रहेगा नहीं। खेती थोड़ी रहते हरदम, गेहूं हरदम रहते हैं, खेती ऋतु में रहेगी और सभी गेहूं हरदम है, परमात्मा हरदम रहेंगे, संसार बीच में प्रकट हो जाता है, एक श्यामा एकाकी नरम थे, इस वास्ते अनेक रूप से बने भगवान, अनेक रूप से होने पर भी रहते भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, परमात्मा ही है, अनेक रूप से दिखते है, गेहूं खेती गेहूं दिखते खेती दिखती है, पर जानकार तो खेती दिखते गेहूं ये गेहूं गेहूं गेहूं ये गेहूं है, गेहूं है बाजरी खेती में बाजरी पत्ती दिखती है उसे गेहूं घास दिखता है, नहीं बाजरी है बाजरी, समझ लेते हैं ऐसे समझते हैं, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव भगवान है, परमात्मा है, मस्त जाए दर्शन दर्शन करके मस्त जाते हैं, भोग बुद्धि नहीं जाती, भोग बुद्धि नहीं जाती, परमात्मा बुद्धि है, परमात्मा है, इस रूप से परमात्मा स्वरूप है, इस बार से देख देख प्रसन्न होते हैं, राजी होते हैं, खास जैसे अपना माता पिता दिखे, मित्र में मित्र दिखे, हरदम परमात्मा ही मिले, दिन रात सब परमात्मा के साथ में रहे, हरदम हरदम परमात्मा के साथ में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, वो भोग बुद्धि करी संसार में गया, इसे भोग लिया भोग लिया, भोग बुद्धि हुई, भोग बुद्धि हुई संसार, संसार बुद्धि हो जाएगी, भगवान बुद्धि नहीं रहेगी, भगवत बुद्धि नहीं रहेगी, भोग बुद्धि नहीं हो और परमात्मा बुद्धि हो उसको कोई जन्म मरण नहीं होता, इतनी बात है, इतनी बात है, साफ साथ बड़ी सरल सीधी बात है, निर्माण कैसे होगा, परमात्मा ही रहेगा, परमात्मा ही, सिवाय परमात्मा की कोई चीज है ही नहीं। भोग बुद्धि करने से संसार बुद्धि हो जाती, संसार बुद्धि हो जाती, भगवत बुद्धि मिट जाती। भोग भोगाना भोग, भोग रूप से लिखा, तो भोग भोगने से वो बुद्धि हो जाती, भगवत बुद्धि नहीं रहती। भगवत बुद्धि, भोग बुद्धि, ये भोग बुद्धि है, ये कल्पना है, भोग नहीं है। और भगवत बुद्धि कल्पना नहीं है, ठेठ से भगवान ही है, भगवान में ही भगवत बुद्धि है। वह इस वास्ते परमात्मा है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि ससमे न प्रणश्यति सर्वभूत स्थित यो माम भजते गत्वा तथा समता वर्तमानो भी सहयोगी भी वर्ते। छठाध्याय तीसरे श्लोक है। सर्वभूतस्थम आत्मानम, सर्वभूतस्थम आत्मानम, सर्वभूतम परमात्मा परमात्मा है। सर्वभूतानि परमात्मा, अरे सर्वभूत परमात्मा में है, संपूर्ण संसार में परमात्मा है, और सब संसार परमात्मा में है। ऐसा देखने वाला परमात्मा उसे अदृश्य नहीं होता, और वो परमात्मा के लिए अदृश्य नहीं होता, वो परमात्मा देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह भगवान में देखता है, वो सर्वत्र मई पश्यति, भगवान में ही है संसार, भगवान साक्षात ही। इस बार साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है, आनंदित आनंद भगवान है, भगवान है, इस रूप से भगवान है। अपने में कीर्तन कर दो, राम जी राम जी, राम राम राम राम राम राम राम, भगवान ही है, भगवान ही है, राम जी है, राम जी है, राम जी राम जी राम रूप है, राम है, ऐसे रूप से है। खेती रूप से गेहूं में, खेती रूप से है, खेती रूप से हो, चाहे गेहूं रूप से हो, है एक ही चीज, एक ही परमात्मा है। इस वास्ते परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा समझ करके हरदम मस्त रहे, हरदम ओहो परमात्मा बन गए, परमात्मा ही देखते हैं। इस वास्ते कर्म नाम वत्सा दृश्यते ही इंद्रिया से उपयोग किया जाता, अहम एव केवल मैं ही हूँ, न मतो अन्य तुम्हें बुद्धि दो अन्य सा, जल्दी इसको मान ले, ये बुद्धि से मान लिया, सिवाय परमात्मा है ही नहीं। अहम एव न मतो अन्य, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय अन्य है ही नहीं, अहम एव न मतो अन्य बुद्ध दो बंद। कैसी बढ़िया बात है, एकदम सत्य बात परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इस बात को मानने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि परमात्मा के सिवाय दूसरा है ही नहीं। वो गेहूं के पत्ते दिखते हैं, वो पत्ते दिखते सब गेहूं ही है, वो गेहूं में से ही निकला हुआ है, गेहूं के दाने में से ही निकला हुआ है वो सब, और अंत में गेहूं का दाना ही निकलेगा, दाने में से निकला सभी, फिर अंत में गेहूं पैदा होते हैं। अरे गेहूं के लिए ही खेती की जाती है, अरे सब परमात्मा से ही निकला है, परमात्मा से ही पैदा हुआ है, मूल में, मूल में परमात्मा से ही संसार पैदा होता है। आत्मोपमेन सर्वत्र सर्वम पश्य सोमी परम पता है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, इस रूप से। अब भगत होता है वो किस रूसा हो भाई, जो गेहूं की खेती करने वाले हैं वे देखते हैं खेती रूप से आवे थे परमात्मा है, खेती रूप से गेहूं है, गेहूं रूप से भी गेहूं है, खेती रूप से गेहूं है, नहीं जानते और वो खेती रूप से गेहूं नहीं दिखते और वो घास दिखता है, पर जानकार है घास नहीं है गेहूं नहीं है, परमात्मा का रूप साक्षात परमात्मा स्वयं इस रूप से प्रकट हो गए, प्रत्यक्ष दिखता है, अपने में देखो तो कीर्तन करो तो देखो तू है परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, भोग बुद्धि जहां होती है वो भोग बुद्धि परमात्मा स्वरूप नहीं जानती, परमात्मा स्वरूप असली असली भीतर से सबसे भी परमात्मा ही है, परमात्मा ही खेती है वो गेहूं बहुत बढ़ाने के लिए, बहुत बढ़ाने के लिए इसे परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही ये सेवा करो, सेवा करने मान लो देने से परमात्मा दिएगा, लेने से भोग दिएगा, सेवा करो सेवा फल भोग हो जाएगा, वो कर्मयोग हो जाएगा, और अलग करके देगा तो ज्ञान योग हो जाएगा, और सब शुरू देंगे तो ये भक्ति योग हो जाएगा, गेहूं के साथ मिला कर गेहूं ही गेहूं है गेहूं भगवती हो जाएगी, और ये अलग जल विभाग अलग है, चतुर विभाग अलग है, गेहूं विद्रम अलग है, और खेती रूप से ये अलग है, अलग देंगे खेती रूप देंगे, ये हो जाएगा ज्ञान योग हो जाएगा, और इनकी सेवा करें, घास है जो पानी दिया जाए, खाद दिया जाए, और ये सेवा की जाए तो ये मुझे कर्मी योग हो जाएगा, भोग बुद्धि करोगे जनमन हो जाएगा, चारों बातें हो जाएगी, इनमें भोग बुद्धि करो तो जनमन हो जाएगा, जन्म मरो समझे, इसको गेहूं की खेती अलग अलग करो तो ज्ञान योग, और गेहूं की ओर सेवा करो तो कर्मी हो, और परमात्मा का स्वरूप है लीला है तो भक्ति हो, और भोग बुद्धि से हो तो धर्म नहीं हो, भोग बुद्धि है जन्म और मरो जन्म मरो चार बातें हैं, योगास्त्र तीन योग है, एक भोग है, योगास्त्रो में आप लोग था तीन योग गए भगवान है, ज्ञान कर्म से भक्ति से नो और भोग बुद्धि की जाएगी तो मैं जन्म मरो भोग बुद्धि भोग नाम सुख दुख है, सुख दुख अन्य साक्षात्कार होगा, भोग नाम सुख दुख, सुख भी भोग है दुख भी भोग है, ये भोग है सुख लोग अन्यत्र साक्षात्कारो भोग भोग बुद्धि में चारों चीज तीन तो योग है तेरे एक भोग है, संसार वही है परमात्मा का स्वरूप भी वही है, संसार का स्वरूप भी वही है, परमात्मा का स्वरूप माना तो कर्म योग करो, सेवा करो, विवेक करो विवेक मार्ग हो जाएगा, और भक्ति करो भगवान की तो भगवत भक्ति मार्ग हो जाएगा, भोग बुद्धि करो तो संसार बुद्धि करो तो जन्मों मरनों प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम स्पष्ट सा। भक्ति वालों सबसे श्रेष्ठ है, और बुद्धि होती ही नहीं। वो भगवान है, भगवान की लीला है, लीला नहीं मस्त रहता है, अपना आनंद हो गया, मौज हो गई। जगत जाने नो प्रणाम जोर रूपानी, श्री राम हमारे सब जगह जाने करो प्रणाम जोर रूपानी। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। Yeah.